अन्नानाम विभाग विनियोग उच्यते पहले सूत्र रूपेण कहा हुआ था अन्न सप्तांग उसी को विभाग पूर्वक विस्तार से कथन किया जा रहा है कौन सा अन्न क्या है और किसके लिए है कैसा है विनियोग उच्यते उपयोग अनुपकार कथन किया जा रहा है एकम अस साधारणम इति ये मंत्र का टुकड़ा था इति मंत्र पदम तस्य व्याख्यान उसका व्याख्यान क्या इदम वस्य तत्साधारण अन्नम इति उसी की व्याख्या कर दिया इदम वस्य तत्साधारण अन्नम इति उक्तम अस्य भोक्तृ समुदाय किंत ये इदम मदते भुज्यते सर्व प्राणी ग्रह नियमित तत्साधारण सर्वभोक्तृत्वम् अकल्पयिता दृष्टवान अन्नम इति कहते हैं कि मंत्र में आया था एकम अस्य साधारणम मंत्र का पद तस्य व्याख्यान उसी व्याख्यान ऐसे कर लेना इदमेव अस्य तत्साधारणम अन्न यही 338 ये सत्ता नाली हो गया था भाई नहीं हुआ था चलो ये सत्ता नाली ये अजनया दी थी क्रिया विशेषण मेधया प्रजया ये सत्ता नाली मंत्र हो गया था मंत्र हो गया था इसलिए हमारा वहां तक चला गया ना पन्ना पलट कर मंत्र हो गया ये सत्ता नानी अजनय दीदी क्रिया विशेषण मुझे मंत्र भी नहीं हुआ था यत सब अन्नानी मेरे या तपसा जनति देती मेरे या ही तपसा जनति था एकम मत साधारण मिति इदम में वास साधारण मन में इदम मध्य दे सहे तद उपास्ते न सत्पा पुनर्व्यावर्त दे विश्रगं ही तत द्वे देवान भाज्य दीति हृतंच प्रहृतंच तस्मात् देवेभ्यो जुह्वति च प्राच जुह्वति अथो आहुः दर्श पूर्णमासादिति तस्मान् नेष्टिया युगः स्यात् पशुभ्यः एकं प्रायच्छत्तिति तत्पयः पयो हि एव आक्रमणस्यास्य पशवश्चुपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं हृदं च वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति सदं वानुधापयन्ति पदवत्सं जातं माहो अत्रादयति तस्मिन् सर्वं रचितं यच्च प्राणयेच्छनेति ऐसीदं सर्वं रचितं यच्च प्राणयेच्छन तद्यद्दिनम् आह संवत्सरं वयसा युवत अपं पुनर्मृत्युं जेतीति न तथा विद्यात् यदहरेव ज्योति तदः पुनर्मृत्युम् अपजयति एवं विद्वान् सर्वं हि देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रेच्छति कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषो वा क्षितिः सः इदम् अन्नम् पुनः पुनर्जयते जनयते यो वैतामक्षितिम् वेदेति पुरुषो वा क्षितिः सः इदम् अन्नम् धिया धिया जनयते कर्मभिर्यद्धैतन्न पुर्या क्षीयेत हसौ अन्नम् वत्ति प्रतीकेनेति मुखम् प्रतीकम् मुखेनेत्येतत् स देवान्नपि गच्छति स ऊर्जम् उपजीवति इति दशगुन्धः तपसा जने स्थिता पहले था यहां मेधा और तपसा शब्द का अर्थ कोई खास तिरोहित नहीं है छिपी हुई नहीं है संशयात्मक नहीं है अतएव उसका व्याख्या करने वाला है ब्राह्मण भाग में साफ कहता है मेधा ही तपसा जने स्थिता पुनरावृत्ति करके छोड़ दिया क्यों अर्थ स्पष्ट मेधा अर्थ लौकिक अर्थ तो लेना है नहीं जो ग्रंथ ग्रहण सामर्थ्य ग्रंथार्थ ग्रहण शक्ति मेरा होता है और कृच चंद्रण आदि तप होते ये सामान्य अर्थ जो है वो यहाँ अपेक्षित नहीं है क्यों प्रकरण के अनुसार जो प्रजापति है उसको ग्रंथ ग्रहण करने की जरूरत क्या है यहाँ पर इसको पढ़ा रहा है क्या प्रकरण में ऐसा कोई मामला है नहीं कि प्रजापति कोई विद्यार्थी है या प्रजापति कोई ऐसा गृहस्थ आश्रम प्रविष्ट किया हुआ है, अब उसको इसीलिए कृच्छानंद तप करने की जरूरत है, ऐसा प्रकरण है नहीं। इसलिए तो यहाँ उसकी व्याख्या करता हुआ ब्राह्मण भाग भी कोई विशेष व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि मेधा का अर्थ है कर्म, तप का अर्थ है उपासना, कर्म और उपासना, वो भी पूर्व जन्मार्जित कर्म और उपासना। इसलिए आगे का अर्थ चले एकम असाधारण मिति, ऐसे मंत्र में आया था इदम एव साधारण बंधम, यदम बदते व्याख्या कर दी, यही है वो साधारण, जो यहाँ जो कुछ भी आप खाते पीते हैं और सब कुछ का नाम ही साधारण है। जो कोई व्यक्ति ऐसे इसके पास करता है न सब पाप व्यावर्तते मिश्रित, जो इस असाधारण की उपासना करता है वह पाप से दूर कभी नहीं होता है, क्यों वह अन्य समस्त प्राणियों का मिला जुला हुआ है। जब भी आप साधारण को खा रहे हैं तो आप पाप के भागी हो जाएंगे, पता नहीं किसका था और आप खा रहे हैं। अगला परोसने वाला भी बादाम की हलवा देख करके जो है उसके मुंह में पानी आता होगा, सोचता होगा मेरा भी इसमें अधिकार है। अब विशेष घरों में समस्या तो ये होता है नौकर को देते हैं नहीं, नौकर नौकर तो बासी देना है और ताजा खुद खाएंगे, तो परोस रहे नौकर लेकिन उसके मुंह में तो आएगा ही विचार, मन में विचार आए। ऐसा नहीं कुछ स्थलों में देखने को मिलता है, जितने भी लोग होटलों में भोजन पाते हैं जीतते हैं उनके क्यों स्वाद खराब रहता है, खाने हो सकता है नजर खराब पड़ जाता है, गलत नजर पड़ जाते हैं लोग लालच की नजर, परोसते वक्त यदि गलत भावना आ जाता है फिर वो अन्न का खाने वाले को नुकसान पहुंचा, ये सर्वसाधारण है, समस्या तो एक सर्वसाधारण है, सभी का उसमें अधिकार है, इसलिए अवश्य ही उसमें पाप है। किसका हिस्सा क्या पता, अपना खा रहे अपना ही हिस्सा है मान के खा लो, लिखा है को कहावत बना ना दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जो दाना मेरे सामने वो मेरा नाम लिखा हुआ है मान के खा लेंगे, जो दाना सामने पड़ा है वो मेरा नाम लिखा हुआ मान के खा लेंगे, ये भी नहीं हो सकता अतिथि आ जाए तो नियम है कि भाई जो खाए तुरंत निकाल कर देना चाहिए, इसका मतलब जो आपके सामने आएगी वो आपके नाम लिखा हो उसमें गारंटी है, असति प्रतिबंधक है आपका नाम लिखा हुआ मानना पड़ जाएगा ना, फिर वहां विशेषण देना पड़ेगा असति प्रतिबंधक है, जब तक पूरा अंदर न चला जाए पच न जाए तब तक आपका अपना नहीं है। और कई बार आप अपने बड़ा अपना मान करके खा लेते हो लेकिन अंदर में दूसरों की होती है वो, तो दूसरे खा जाते और आप ऐसे रह जाते अंदर में दूसरे लोग है ना बैठे हुए उन लोगों का भोजन होता है वो आपका तो है नहीं, लेकिन आपने अपना मान के खा लिया मिला भले उनको लेकिन आपने उसके अपना स्वप्न समय जोड़ा था ना, वो भी पाप, भले अपना मानने पर भी अपने को भले नहीं मिला हो लेकिन अपना मानना ही पाप है। इसलिए कहते हैं कभी भी ये साधारण को पाने वाला व्यक्ति पाप से रहित हो नहीं सकता है, अर्थात आप जो भोजन पाते हैं इसमें दैनिक पाप छिपा हुआ है, हर व्यक्ति जो भोजन पा रहा सही है तो पास है, जो कोई साधारण को भोग करता है निश्चित रूप से सब पाप न सब पाप व्यवहार तो ही ये वे देवान भाजे दीदी। उसके वहां पर आया था कि दो देवताओं के लिए उस रंग का विभाजन किया, कौन से है वह हुतंच प्रहुतंच, एक का नाम हुत है दूसरे का नाम प्रहुत है, ये दोनों को उसने दे दिया। अच्छा तस्मा देवी में जुहोती जब प्राच जुहोती, इसलिए ही देवताओं के लिए आप हवन करते हैं, हवन के बाद जो अग्नि में डाला गया तो है ही स्वाहन तोला, उसे अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में अतिरिक्त रूप में आप देवताओं के लिए दान दे देते हैं, उसको प्रजुहोति का। और तो इन कुछ लोग कहने के नहीं, नहीं अतः यहाँ पर पाक्षिक अन्यों का कथन है। आहु दर्श पूर्णमास दर्श और पूर्णमास का ही नाम या देवताओं का विभाजन है। जो द्वे देवान बाजे था वो द्वे कौन है? दर्श और पूर्णमास विवचन तो ही है, दो तो ही है, उसी में रूढ़ करना चाहते थे। सकल यज्ञों को नहीं लेना चाहते, सकल यज्ञों में फिर समस्या हुआ देवताओं के लिए उभाव है ऐसा मानने पड़ेगा, तो इसलिए कहते उचित नहीं ये सिद्धांत। अतः आहु दृश्य प्रणवा क्यों नहीं मानते हो? प्रसिद्धि तो है ना द्विवचन तो वगैरह देखने से, तस्मात नेष्टि याचक समस्या ही हो जाएगा। ये ऐसा आप लोगे तो इष्टि याचक नहीं रह जाएगा, इष्टि याचक न सिया आपत्ति हो जाएगी। पशुभ्य एकम प्राची थी, पशुओं के लिए उसने एक अलग विभागन किया था अन्न का, कौन सा अन्न है वो? तत् पया, इसकी व्याख्या हो गया पया। पयो ही एवं अग्रे मनुष्य से पशु से उपजीवंती, इसलिए मनुष्य पशु जो भी जन्म लेता है सबसे पहले दूध को ही आधा ग्रहण करके उपासन करके जो उपजीवित रहता है। तस्मात् कुमारं जातं गृहं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति, इसे जो पैदा हुआ बच्चे को सबसे पहले तो घी को सबसे पहले उसके जीवा पर लेप करते हैं, स्तनं वा अनुधापयन्ती, अतः सीधे स्तन को पिलाया जाता है। अतः इसे लोग व्यवहार में है वत्सं जातं माहो अत्रवायन्ति, लोग कहते ही है जब पैदा हुआ भाई ये तो अभी घास खाने लायक नहीं हुआ है, जब बछड़ा पैदा बछड़ी पैदा हो जाए ये कहेंगे ये तृणाद नहीं है, तृणों को खाने योग्य नहीं है, ऐसे कहा जाता है। इसी दूध में वास्तव में सर्वम प्रतिष्ठित तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठित प्राणिति, जो कोई प्राण क्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। कौन है वो? उसी में का मतलब पयसी दंगं सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति, ये व्याख्या हो गया। वो मंत्र का टुकड़ा ले रहे हैं फिर व्याख्या करते हैं, तो पयसी दंग सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति इच्छन तदिदं बाहो, नहीं दूसरों का कह रहे हैं नहीं नहीं भाई कि यदि दम बाहो जो लोग कहा करते हैं संवत्सरम पैसा जुवद अप पुनः मृत्युम जय दीदी, एक साल तक लगातार दूसरे जब हवन करेगा तो वही व्यक्ति मृत्यु को जीत जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि न तथा विद्या ऐसे कभी मत समझो। किंतु यदरेव ज्योति तदह पर मृत्यु जिस दिन वह दुष्ट हवन कर डालता है उसी दिन वह अपमृत्यु को जीत लेता है, साल भर करने के बाद फल मिलेगा इसी बात में इसी दिन मिलेगा। विद्वान सर्वगृंधि देवे भी अन्नाद्यम प्रचुर एवं विद्वान, इसलिए जो इस प्रकार का जो विद्वान होता है क्या करता है? सर्वम देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति, देवताओं के लिए संपूर्ण अन्नादि को प्रदान कर देता है। तस्मात् तन्नक्षिन्दे अद्यमानानि सर्वदा प्रश्न पूछा था, जवाब है पुरुषो व अक्षिति, व अक्षिति का तो जवाब अक्षिति कौन है? ये पुरुष ही अक्षिति सैदम अन्नम पुनः पुनर्जनित है, क्योंकि पुरुष ही बारम्बार खेती करता है बार बार अन्न को उत्पन्न किया करता है। यो वाई एताम अक्षिति वेद इति पुरुषो वा अक्षिति ही स्वयं अन्नम दिया दिया जने दे, इसलिए वाई आ जाओ अक्षिति में जानते थे जो बात कही गई थी यहाँ पर उसका व्याख्या कर रहे हैं, पुरुष वा अक्षिति पुरुष ही अक्षिति है स्वयं अन्नम, वही इस अन्न को बार बार अपने बुद्धि से भी पैदा करता है। कर्म भीर यद दिया दिया कर्म भीर यद अन्नम ऐसे जोड़ लेने पूर्व में इदम अन्नम जनयते यद्येत न कुर्यात् चेतः, यदि मान ले पुरुष करेगा नहीं कुछ तो एक दिन ये नष्ट तो हो ही जाएगा। सो अन्नम मत्ति प्रतिगेन, और वही पुरुष अन्न को खाता है प्रतीक से गया था, वो प्रतीक क्या है? अरे मुखम प्रतीकम मुखे चेत तो मुख ही प्रतीक है, इसलिए प्रतीक ये ना खाता है मतलब क्या मुख से खाता है यह से देवान अपि गच्छति स ऊर्जा उपजीवति, देवताओं को प्राप्त होता है और वह अमृत के आश्रित जो होकर जीता है, ऐसी जो फलश्रुति है यह प्रशंसा मात्र के लिए है। सप्तान्न को जानने वाले के अजान कर इस प्रकार का जीवन जो व्यवहार करता है उपासना करता है उसके लिए जो है वास्तव में ये प्रशंसा रूप अर्थवाद मात्र है। क्रिया विशेषण जो शब्द है वह अजनित इस क्रिया का विशेषण है। मेरिया प्रज्ञया विज्ञान तपसा मेरिया मैंने प्रज्ञा विज्ञान मैंने उपासना के द्वारा तपसा से करते कर्मणा। ये पहले अर्थ कर चुके हैं जब मूल का इसकी मूर्ति व्याख्या हो रही थी। पांगतोपास्या विज्ञान भी कौन से लेना कौन सी उपासना जब पांगत उपासना के द्वारा और कर्म भी पांगते न करना जो चार ऋतिक और एक यजमान रूपी पंच के द्वारा निर्वृत्त जो कर्म ज्ञान कर्म ये वही मेरे शब्द वाच्य प्रकृतिवाद या उपासना और कर्मकांड यही हम मेधा अर्थात शब्द वाच्य तरह ग्रहण करना है कि यही यहाँ प्रकृत है। नेत्रे मेधा तपसी अप्रकृणार्थ अन्य जो लौकिकार्थ है मेधा से ग्रहणार्थ ग्रहण शक्ति ग्रंथार्थ ग्रहण शक्ति अथवा कृच्छ चांद्रायण आदि इनको नहीं लेना। पांगतम ये कर्म जयादि साधन ये एवं वेदयती पांगतम कर्म का मतलब क्या जयादि पंच साधनों से किए जाने वाले कर्मों को जो कोई जानता है इति अनंतरम एव ज्ञानम प्रकृतम इसके पूर्व में ही ये मंत्र के द्वारा प्रकृत किया हुआ था। अनंतरम एव लिख लेना नकार नहीं है यदि अनंतरम एव ज्ञान प्रकृतम माने अव्यवहित पूर्व में उपासना का प्रकरण आपने देखा है तथा न प्रसिद्ध और मेधा तपस और आशंका कार्य इसे प्रसिद्ध मेधा और तप शब्द है इनको यहाँ अर्थ उनका अर्थ ग्रहण करने की आशंका नहीं करनी चाहिए। अतो यानी सप्तान्नानी ज्ञान ग्रव्यान जनितवान पिता इसलिए जो सप्त अन्न ज्ञान और कर्म के द्वारा उत्पन्न किया था कौन पिता के द्वारा पिता कौन है यहाँ पर पहले बोल चुके ज्ञान और कर्म का अधिकारी जो क्षेत्र की जीवात्मा तानी प्रकाश श्याम वाक्य शिष्य उन्हीं को आप विस्तृत रूप से प्रकाशन करने जा रहा हूँ ऐसे वाक्य शिष्य अपने आप ग्रहण कर लेने चाहिए प्रकाश श्याम ऐसे जोड़ लेना चाहिए। तंत्र मंत्राणाम अर्थ तिरोहित प्रायण दुर्विज्ञेय भवति तदर्थ व्याख्यानाय ब्राह्मणम प्रवर्तते जो मंत्र हुआ करते हैं अधिकतर क्या होता है उनका अर्थ तिरोहित हुआ करता है इसलिए प्राय दुर्विज्ञेय होते हैं इसलिए तदर्थ व्याख्यानाय उन मंत्रों के अर्थ का व्याख्यान करने के लिए ब्राह्मण भाग स्वयं प्रवृत्त होता है। तदर सप्तन्नानि मेधया तपसा जनित पिता इत्यादि को अर्थ उच्चते है इसलिए जो सप्तन्नानि मेधया तपसा जनित पिता इत्यादि का क्या अर्थ है इति ही शब्द नहीं वह चलवान स्वरूप मंत्र आगे क्या किया मेधया ही तपसा अजनित पिता ही छोड़ दिया ब्राह्मण भाग ने क्या किया मंत्र भाग ने जो था उसी को वैसे का वैसे रख दिया कहते तो किया ही नहीं जहां स्पष्ट होता है वहां ब्राह्मण क्या करेगा वैसे का वैसे रख दिया जहां स्पष्ट है व्याख्यान करेगा इसलिए ही शब्द के द्वारा या तो ही शब्द के द्वारा एक तरह मान लो व्याख्यान क्या किया क्या व्याख्यान किया ही शब्द के द्वारा कि प्रसिद्धार्थ अवध्योत कीना ही शब्द देना प्रसिद्ध अर्थ का ही अवध्योतन करने वाला ही शब्द के द्वारा मानो इसने एक तरह से व्याख्यान कर दिया बता दिया भाई यह मेधा और तप शब्द का कोई अर्थ छिपा नहीं प्रसिद्ध है एक तरह प्रकरण अनुसार प्रसिद्ध क्या है तप उपासना वही प्रसिद्ध ही अस्य मंत्र से अर्थ इत्यर्थ कहने का मतलब इतने मंत्र का जो हिस्सा यत् सप्तन्नानि मेधया तपसा जनित पिता ये जो वाक्य है इस वाक्य का अर्थ सुस्पष्ट यद जनित दीदी अनुवाद स्वरूप मंत्र ने प्रसिद्धार्थ का एव प्रकाशित यद जनित फिर सब कुछ बोलने क्या जरूरत थी इसलिए तो सब कुछ दोबारा इसलिए प्रयोग कर अनुवाद स्वरूप मंत्र ने प्रसिद्धार्थ का एव प्रकाशित प्रसिद्धार्थ का कोई यहाँ प्रकाशित किया जाता है। अतो ब्राह्मणम अभिशंक यही वाह इसमें ब्राह्मण भाग ब्राह्मण में जो ब्राह्मण भाग है बिना शंका का ही सिद्धा सिद्धा ने दिया है वेद ही तपसा जनित पिता इति। अब आते एकम साधारण भी ननु कथम प्रसिद्धा अस्य अर्थस्य इति चेत्। इस पर विचार अगले आगे बढ़ने से पहले उनका समाधान कर लेना चाहता है। भारत प्रसिद्धि कहाँ है? प्रसिद्ध तो है नहीं। मेधार्थ का जो प्रसिद्धार्थ है उसको तो आप ले नहीं रहे हो, तब का जो प्रसिद्धार्थ है उसको आप लेते नहीं हो, और कह रहे हो प्रसिद्धार्थ है यहाँ पर, बल्कि यहाँ तो विशिष्ट अर्थ ले रहे हो और प्रसिद्ध अर्थ ले रहे हो। कथम प्रसिद्धा अस्य अर्थस्य इति चेत् उच्यते, इस अर्थ में प्रसिद्धता कैसे घटा रहे हो आप? क्योंकि अविद्यावत जगत जनक स्वरूप मंत्र प्रतिपाद्य से अर्थ से, क्योंकि अविद्यावान पुरुष ही जगत का जनक है। पिता से क्यों उसको अपने लिया था? जो क्षेत्र जिसने जाया में हिसाब करके शुरू कर रखा है, कर्मकांड के अधिकारी बनने के लिए। तो इसलिए कहते हैं जो अविद्यावान जगत जनक है वो मंत्र प्रतिपाद्य अर्थ वो प्रसिद्ध है का, जगत का जनक थोड़ा है अविद्यावान। और वाक्य वेदांत के अनुसार तो माया विशिष्ट वेद जगत का जनक ही नहीं हो सकता, केवल ब्रह्म जगत का जनक थोड़ी, माया विशिष्ट के बिना कहां से आता है ब्रह्म जनक? अविद्यावान ही जनक होता है, चाहे वो ब्रह्मा रूपी हो चाहे जीव साधारण हो। इसलिए ब्रह्मा को भी एक जीव कोटि में उत्कृष्टतम जीव है, बस इतना, उससे और उत्कृष्ट जीव नहीं मिलेगा। उच्यते जयादि कर्मांतानां लोकबलस्थानानां पितृत्वं तावत् प्रत्यक्षमेव। अरे जयादि जो कर्म पर्यंत जो बात कही गई थी कि लोक फल का लोकात्मक फलों के साधनत्व लोक रूपी फलों के साधन रूपेण पितृत्वं तावत् प्रत्यक्षमेव, पितृत्व रूपा जो है जनकत्व रूपा जो है अप्रत्यक्ष ही है। जयादि कर्मांत लोक के अनुरूप फल लोक लोकात्मक फलानुरूप साधनों का जनकत्व पितृत्व प्रसिद्ध ही है प्रत्यक्ष ही है। अब भीतन चाहिए क्यों बोल रहा है? अपने लिए बना ले रहा है ना पत्नी किसी को, ना बनावे तो कौन उसके पीछे आएगा? यदि आपके पीछे कोई पढ़ भी जाएगी आप उस पर ध्यान ना दो तो क्या होगा? दो चार दिन फट के मर गए तो बेकार लगता पूछा क्या सोच तो सोचे और क्या है? अरे जैसे ना अंगूर खट्टे है, अंगूर खट्टे की कहानी नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। पीछे पड़े है देखे मैं तो उदासीन है तो छोड़ो, दूसरे के पीछे भागेगी, आपके पीछे कोई नहीं है। जब तक आप अपनाओगे नहीं तो कोई नहीं आ सकता। भले लोग कहे कि पीछे पड़ गई थी क्या करें, नहीं कोई नहीं पीछे पड़ी है, आप पीछे पड़े हैं वाकई दोस्त। वो सच्चाई को स्वीकार करते नहीं और कह देते वो पीछे पड़े, क्योंकि उभय तो सम्मति के बिना कुछ नहीं होता। सांकेतिक भाषा से एक दूसरे को सम्मति दे लेते हैं ना, उसके बाई तो निकटता होती है। इस बात को कौन स्वीकार करते हर व्यवहार में कोई भी चीज, भैया हम लोग भी बोल देते हैं आकर भगत जगत पीछे पड़े हैं, लेकिन पीछे वो पड़े तो हैं लेकिन आप क्यों उस पर धाह कर देते हो? आप भी चाह रहे हैं अंदर से थोड़ा थोड़ा, ये कि आप उसके लिए विशेष प्रतिपल प्रवृत्ति नहीं, इतना अंतर है इतने को चार चार पांच छह बार दबाव डाल दिया और आपके मन में आग यहां कर दिया, और ना करते तो क्या होता? चाहो लाख बार कहे नहीं तो नहीं है, बात खत्म हो गई ना। जटने के ऊपर है सब, इसे कहने के लिए भगत लोग चाहते हैं हम क्या करें, हम तो नहीं चाहते, ये सब झूठ बोलते हैं। ऐसा बोलना वास्तव में झूठ बोलना, इसलिए इनका कहना है कि भाई अभी तंच जय में से इच्छा तो खुद ही था, दूसरे से बना लिया है, इसलिए अविद्यावानी तो ज्ञानी पंच को उसने निर्माण किया अपने लिए। तदर्च दैव मित्तम विद्या कर्म पुत्रश्च फलभूतानां लोकानां साधनम्। इसे चाहे दैववित्त हो चाहे मानुषवित्त हो, अर्थात विद्या कर्म पुत्र आदि जितने भी है फलभूतानां लोकानां साधनम्, फलभूत लोकों का वो साधन। पांच के ना देना दैवम वित्तम अलग अलग मानुष वित्तम लेना, दैवम मानुष वित्तम विद्या कर्म पुत्र सब के सब क्या पांच के पांचों फलभूतानां लोकानां साधनम्, फलभूत लोकों का ये साधन है। सृष्टित्वम उन साधनों का सृष्टित्वम प्रति इतिविदम, सृष्टा जो था उसी के प्रति ये साधन बन रहे हैं। जो ऐसा सृष्टि कर लेगा उसके लिए वो साधन है, जो सृष्टि ना कर तो उसके साधन ही नहीं। जो अपने लिए पत्री का सृष्टि नहीं कर लेता है उसके लिए साधन का सृष्टि कर लेना नहीं, कि वो पैदा करता है पत्री को बाहर से, ऐसे नहीं है। स्वीकार करना ही सृष्टि है, ये मेरा करके स्वीकार कर लो, उसने अपने लिए उसने सृष्टि बना लिया, लफड़े फंस जाएगा। आप अपना कर किसी भी आश्रम को मान ले तो आपके लिए सृष्टि बन गई। ये जरूर जरूर आपने स्वयं जो ईंट लगाया पेड़ खड़ा कर कारक बाप ने मना कर दिया क्या, कुछ नहीं, किसी ने बनाया, कोई चला रहा था आपको बिठा दिया, तब भी आपने स्वीकार करे तो आपके लिए सृष्टि बन गई, आपने उसको अपने लिए सृष्टि बना लिया। कह देते आपने अपने सृजन किया है और वो मिल गई, अब उसको लो मंत गद्दी और चलाओ पेपर ही गिरेगा। लोग कहते हैं हम तो बनाएंगे नहीं, बने बनाए मिल जाए तो ले लेंगे, बात तो वही आ गई। फर्क है ना, थोड़ा फर्क है, इतना ही है कि आप बनाने में लगते तो शायद ज्यादा दिमाग खराब होते, इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन शुरू में ज्यादा नहीं है, बाद में भूख बने बनाए लेंगे। और न बनाए अपने बना के आप रखोगे तो शुरू में थोड़ा लफड़ा जरूर है, लेकिन बाद में कोई लफड़ा है, दोनों में अंतर है। जो शुरू में सुख है बाद में दुख है, वो तो क्या कहा भगवान ने, रजोगुण। शुरू में दुख है और अंत में सुख है, वही सात्विक होता है। ये स्वयं प्रयास करे, बनाना ही है, स्वयं प्रयास करो, या तो फिर ना मैं बनाऊंगा न बनावा दूंगा, इसमें रहो पूर्ण निवृत्ति में, अरे बड़े बनाए मिल जाएगा तो लूंगा, ये तो खतरा काम। हमने जितने देखा बने बना भी है ना, वो क्या मायाकुंड में एक विवेक आश्रम, वो तो वही तो हो रहा, बने बने बैठ गए, अब बैठे वो जितने ट्रस्टी भ्रष्टी है सब, वो साहब मार परेशान कर रहे बाबा को, इतना आटा क्यों बग गया, ये इतना दाल क्यों खर्च हो गया, इतना घी कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, दिमाग खराब। बनने में तो बड़ा मजा आया, साल भर कोई कुछ नहीं बोला, हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ गुरु जी, और आप जो है धीरे धीरे धीरे स्थिति ऐसा हो गया छोड़ के भागने को तैयार, क्या फायदा, बने बनाए लेने में ही परेशान। भले शुरू में आपने कुछ परिश्रम नहीं किया, कोई जनित नहीं, इसे इन दोनों का जो इधर अच्छा लाभ है संतुष्ट रहना ठीक, पड़े रहो अपने आप आएगा, अपने आप बने वो ठीक है, अपने आप आ जाए और अपने आप बन जाए सोच, नहीं तो वो ही नहीं, सारा समय भी देख लो बने बनाए मिला, बैठ गए तो बिल्कुल स्वस्थ थे कि नहीं थे, उस समय बड़े हड्डे कट्टे थे, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य, और धीरे धीरे पता लगता भले मुंह से तो बोल नहीं सकते बेचारे क्या करें, अब 25 बीमारी हो गई, टेंशन, कोई स्वतंत्रता नहीं, किसी को रख नहीं सकते, किसी को पानी नहीं पिला सकते, चाय नहीं पिला सकते, क्या है देव कर मंडे करवा रहा हूं, कोई अधिकार नहीं, चाबी तक बाथरूम तक लटकी सब बंद, हाथ क्या और क्या मजा है, बने बनाए वाले में सब लफड़े, इसलिए ठीक है अपना झोंपड़ी बनाओ तो अपना बैठे रहो, अपने आप भगवान चाहेगा तो संकल्प सब होते जाएगा, उसकी संकल्प से चलो वो लफड़ा खत्म है। ये समझते नहीं आदमी, गद्दी को देखते करोड़ों रुपयों के जला आराम से रहेंगे, लेकिन आप पता चल रहा आराम से क्या रह रहे, कितने आराम, सभी का साथ ही सब दृष्टि जगह आप देखो, जहां देखो वही दृष्टांत आपको मिले। इसने आप कहते हैं कि भाई प्रश्न उठा तो जवाब दिया कि सृष्टित्वम प्रति एव साधनम भवति, साधन सभी के प्रति है, जो जिसने सृष्टि कर लिया जिसका उसके लिए वो साधन बन जा रहा है केवल, अन्यों के लिए नहीं। वक्षमाणं च प्रसिद्धम एव, और आगे कहे जाने वाला जो बात वो भी प्रसिद्ध ही है, तस्वाद युक्तम वक्तुम मेरे इत्यादि, इसलिए उचित ही है मेरे अप्रजा इत्यादि जो कहा गया है, एषा ही फल विषय प्रसिद्ध एव च लोके, वही ना वक्षमाणं च प्रसिद्धम एव, आगे कहे जाने वो भी बात प्रसिद्ध, क्या बात है वो बता रहे, फल विषय प्रसिद्ध है वचनों के, और जो लोक में तो फल विषय एषणा अत्यंत प्रसिद्ध है। एषणा च जायादि युक्तश्च, और एषणा क्या है? वो जायादि है और कुछ नहीं। एतावान् वै कामा इत्यनेन उक्तश्च, इस मंत्र भाग से पहले ही हम कह चुके हैं। ब्रह्म विद्या विषय सर्वैकत्वात् काम अनुपपत्ते, और ब्रह्म विद्या का विषय कोई कामना भी करना चाहता है तो कामना कर नहीं सकता, क्योंकि सर्वैकत्व ब्रह्म विद्या की कामना हो सकती है, ब्रह्म विद्या के विषय की कामना नहीं। ब्रह्म विद्या की कामना करना अलग चीज है, ब्रह्म विद्या का विषय तो ब्रह्म की कामना करना, कोई ब्रह्म की कामना कर सकता है? ध्यान रखना, ब्रह्म विद्या विषय बोल रहे वाशिका, ब्रह्म विद्याम नहीं बोल रहे। ब्रह्म विद्या की तो कामना करनी ही चाहिए, लगे रहो उपनिषदों में, जब तक ना घुटे और अब तीसरे से ना पचे तब तक लगे रहना है। ब्रह्म विद्या की तो कामना करनी ही है, वो तो काम ही है ब्रह्म विद्या। लेकिन ब्रह्म विद्या का जो विषय है वो सर्वही करता, वो सभी में एक रूप में सर्वे आप ही, आप क्या आप अपनी कामना करोगे? मैं अपने आप को प्राप्त हो जाऊं? मैं प्राप्त हुई हूं, मैं क्या प्राप्त हुआ अपने आप को? ये तो मैं लुप्त हो गया हूं, पहले बोलना पड़ेगा। आप ये कहो कि मैं तो लुप्त हो गया हूं, मैं तो हूं नहीं, इसलिए मैं हो जाऊं अभी वापस, मैं प्राप्त हो जाऊं तब बनेगा ना। ऐसे तो बोल नहीं सकते मैं लुप्त हूं, कौन बोल रहा है लुप्त करके? वो है ना, तो लुप्त कहां है फिर? वो इसे हो ही सकता है बात, इसलिए कहते कि भाई देखो वो तो सर्व ही तत्व आत्मा कामना की उत्पत्ति नहीं है। तेरा अशास्त्रीय प्रज्ञात अभ्याम स्वाभाविक अभ्याम जब सृष्टित्व उत्तम भी भवति, इसलिए अशास्त्रीय जो प्रज्ञा अशास्त्रीय जो तप ये स्वाभाविक है, उसी के द्वारा जगत सृष्टित्व उत्तम होती, उसे जगत सृष्टित्व का हुआ है ऐसे मानना ही चाहिए। स्थावरांत अनिष्ट फलस्य कर्म विज्ञान स्थावरांत पर्यंत जितना भी अनिष्ट फल है वह सब क्या है? कर्म और उपासना ही निमित्त है, कर्म उपासना। अच्छा टीका में थोड़ा कह रहे देखो, तस्मिन अवित्य अद्वितीयता रागादि परिपंत्री काम काम अपर पर्याय रागो नावगल्पते, तस्या विषय मोक्ष। ब्रह्म विद्या का विषय क्या है? मोक्ष। मोक्ष है अद्वितीय ब्रह्म ही है, कोई और है नहीं, इसलिए तस्मिन तस्मिन अद्वितीयत्व वो अद्वितीय होने के नाते रागादि परिपंथी जो काम के अपर पर्याय वाची राग वह कल्पना भी नहीं कर सकते, नाव कल्पते नहीं मिथ्याज्ञान निदानो राग सम्यक ज्ञानाधिगम्य मोक्ष संभवती। मिथ्या ज्ञान है कारण जिसका ऐसा जो राग है सम्यक ज्ञान की तरह बुद्धि होता ब्रह्म रूपी मोक्ष तत्व में संभव ही नहीं है। श्रद्धा तत्र भवती तत्वोदा अधीन संसार विरोधी तन न संसारानुशक्ति मुक्त श्रद्धा तो वह भले मान भी लेंगे, श्रद्धा तो तत्र भवती क्योंकि पूर्व पक्ष आशंका हो सकता है भाई श्रद्धा हम लग जाएगा हम क्यों कह रहे हो, कोई साधन नहीं होनी चाहिए वहां, तब तो ब्रह्म की प्राप्ति में कोई साधन की जरूरत नहीं हो, तो फिर साधन क्या जरूरत है? दृष्टि से विचार करते हैं एकत्व अपने सर्वैकत्व श्रद्धा भी जरूरत नहीं है, यदि कोई कहे तब जगह नहीं नहीं नहीं श्रद्धा तो मानना पड़ेगा, श्रद्धा के बिना सर्वा सर्वैकत्व की अनुभूति नहीं होगी, उसकी अनुभूति के लिए जरूरत है। अनुभूति के बाद तो कुछ भी नहीं है ना, साथ ही साथ वह सब खत्म ही हो गया, उसके बाद की बात नहीं कह रहे, उसे पहले की बात सोचो। इसे श्रद्धा भी तद्र भवति तत्वबोधाधीनतया संसार विरोधिनी, क्योंकि तत्वबोध के अधीन होने के नाते संसार के विरोधिनी श्रद्धा तो तत्र भवति, तत्वबोध के अधीन तत्व ज्ञान का जनक होने के नाते, अधीनतया मतलब क्या? तत्व ज्ञान का जनक होने से संसार के जो विरोधी जो श्रद्धा है ना वो श्रद्धा जो संसार के अनुरूप श्रद्धा नहीं, जो संसार के पदार्थ के विषयों के सांसारिक विषयों में जैसी श्रद्धा है वैसे नहीं, संसार की विरोधी श्रद्धा जो है वो आवश्यक है। न संसार अनुशक्ति मुक्त वित्त, क्योंकि मुक्ति में संसार का गंध का ग्रंथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। मोक्षे रागो असंभव शास्त्रीय से जायद है संसार हेतुत्व कर्मादिर अशास्त्रीय से कथम तो हेतुत्व। तब कह दिया शास्त्रीय कौन है, ये जायादि है, ये संसार का कारण और कर्मादे है शास्त्रीय से जायादे है संसार हेतुत्व, ये जायादि जो पांच है ये संसार का कारण है। फिर अशास्त्रीय से कर्मादे कथम तो हेतुत्व, जो अशास्त्रीय कर्मादि है वो जगत सृष्टित्व का कारण कैसे हो गया। तब कहते हैं इत्याशंका अशास्त्रीय जाया प्रपर इत्यादि अविद्योत्तस्य काम संसार उपदर्शन, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न जो कामना है ना वही संसार का कारण है बात दिखा दिया। स्वाभाविक अभ्यान अविद्या अधीन काम प्रयुक्त स्वाभाविक ही जो अविद्या के अधीन बुद्ध काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से ये जो अशास्त्रीय प्रज्ञा और तप है कर्म और उपासना है वे ही जगत के सृष्टित्व में कारण बन जाता है। बात यहाँ संक्षेप में सब कह दिया गया है। इसलिए शंका हो रहा है कि सप्तान ब्रह्म में यहाँ पर आपने जो पूर्व क्या है सृष्टि के लिए शास्त्रीय प्रज्ञा तप को लिया था, शास्त्रीय प्रज्ञा को पैदा करने के लिए जायम सद, लेकिन समस्या है जायम सद बोलने में क्या कारण, शास्त्र कम तो किया नहीं, करने के लिए जायम सद बोल रहा है ना, तो जब शास्त्र कर्म करेगा वो लोगों का साधन बनेगा, लेकिन वर्तमान में जाया आदि पंच की अपने जो सृष्टि कर ले रहा है इसमें क्या कारण है। इसमें तब अशास्त्रीय अपरिकृत जन्म जन्मांतर कर जो अशास्त्रीय कर्म था और अशास्त्रीय जो उपासनाएं थी वे ही कारण है। इस समय उसके मन में आया अब मैं शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करने योग्य बन जाऊं, पहले उसने अशास्त्रीय कर्म उपासना किया है अब उसी पुण्य फल से मनुष्य हो गया, अब वह मनुष्य क्या करना चाह रहा है और उत्कृष्टता को पाने के लिए देवादि भाव को प्राप्त करने के लिए देवादि लोगों को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय कर्म और शास्त्र उपासना करना चाहता है, अतएव उसने तदनुरूप साधनों के सृष्टि अपने लिए कर लेता है जाया में से अधिकतम में से इत्यादि ग्रहण कर लेता है, तभी जाकर पूर्वोत्तर संबंध बनेगा। वहां भी यही को कारण ले लोगे फिर तो क्या हो जाएगा शास्त्र कर्म उपासना का फल लोक नहीं रह जाएंगे जयादि हो जाएंगे, आपत्ति है ना। इसे जयादि की जो प्राप्ति है इसमें कोई शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय फल उपासना का फल रूप में स्वीकार करने की जरूरत ये अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय उपासना फल स्वरूप आपको वित्त और जयादि प्राप्त हो जाएगा। इनके अंदर जो शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना करूंगा उसके अंदर उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति का ही साधनों को मानना उचित होता है, इसलिए भाषिका ने सब जान करके कहा है। क्यों नहीं हो सकता, अशास्त्रीय कर्मों में भी पाप कर्म नहीं है ना, पुण्य करते हुए तो मनुष्य बना हूं और तभी शास्त्रीय कर्म करने की हमारी प्रेरणा हुई, ये सब सामान्य पुण्य कर दिया क्योंकि सेवा कर दी ठीक है, वो सेवा एक पुण्य है ना। अशास्त्रीय बहिर्वेदी दान है, शास्त्रीय कर्म करने से क्या हो गया अंतर्वेदी, शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय उपासना मतलब है पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो किए हुए दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ वैदिक कर्म उन्हीं को लेना साउथ और स्मार्ट, अशास्त्रीय कर्म से इन सबसे रहित जो बहिर्वेदी जम करते कोई जो रहा है बेचारा सामान थका हुआ है आप भी चल रहे हैं खा लिए चलो थोड़ा मदद कर दिया, ये कौन से शास्त्र का विधान करें क्या है कि आपको ऐसा करना चाहिए भाई, सामान्य विधि हो गया ना वो सामान्य विधि हो गया वो शास्त्रीय नहीं मानी जाती इसको अशास्त्रीय कर्म ही माना जाए, शास्त्र केवल आपको सामान्य विधि बता दी ये सब पुण्य कर्म है, अशास्त्रियों में पुण्य कर्म का संकेत करता है क्यों, नहीं तो जो कुछ भी अशास्त्रीय है यदि संकेत न करे सामान्य कर्मों को जो शास्त्र के लिए आवश्यक जाय आदि सील अग्नि आदि सापेक्ष होकर जो करना वही कर्म को हम शास्त्रीय कर्म लेंगे, कि जाय में से क्यों कहा था जो देवलोक की प्राप्ति के लिए हम लोग को जो है पुत्र प्राप्त हो पुत्र से हम लोग जीत होगा फिर जो वित्त चाह वित्त से जो कर्म करूंगा कर्म जाया और वित्त दोनों से क्या होगा अग्नि सापेक्ष कर्म होगा और एक अग्नि निरपेक्ष का। इसलिए जो श्रौत शास्त्री कर्म उपासक कहते ही वो पंचाग्नि आने दक्षिणाग्नि गारहपत्य सभ्य आवसत्य, ये जो पंच अग्नियों को लेकर के किए जाने कर्मों को ही कहेंगे हम शास्त्री कर्म उपासक। और जितने भी है वो अशास्त्र कर अशास्त्र उपासक ऐसे मान के चलना है। और उसके भी लेकिन सामान्य विधि करना है, नहीं तो पता क्या चलेगा हम जो कर रहे पुण्य की बात नहीं चलेगा। इसलिए उसमें सामान्य कथन श्रुति संकेत कर देती है, उसको स्मृति विस्तार कर श्रुतियों में जो कई विधि नहीं मानी जाती उन चीजों को श्रुति के अनुकूल, इसलिए जहां विधिया नहीं है क्या करते हैं श्रुति श्रुति को कल्पना कर लेते जरूरी है उसके ना तो नहीं हो सकता। सामान्य विधियों को जहाँ दान की तरफ किसको दान देना चाहिए पात्र का वर्णन किया मनुस्मृतिकार ने, ये सब विधि नहीं समझा जाए, वो शास्त्रीय विधि ये नहीं है, वो आपके अशास्त्रीय कर्मों का ही विश्लेषण है। शास्त्रीय कर्म और शास्त्र से जो हमें अधिकार प्राप्त हो रहा है कर्मकांड करने का वो वही है जो साग्निक कर्म। इसे संन्यास में क्या कहते हैं अग्नि के उद्वार, ये कि आपको नित्य निमित्त कर्म वगैरह को छोड़ने का नहीं कहा, अग्नि का उद्वार। इसलिए इति संध्या में चतुष्काल संध्या बता दी, गृहस्थी के लिए वह ब्रह्मचारी के लिए त्रिकाल संध्या है और उसे चतुष्काल संध्या का वर्णन, ठीक है और कुछ मंत्र है वैदिक मंत्र का पाठ है तो वहां भी कर्म का छूटा कर्म है उपासना भी है। आप भी देख रहे हो ब्रह्मचारी वाले से पहले भाष्कर ने भी कहा था उन लोगों को उपास रहे हैं, ये सब सन्यासी मोक्ष हो जिज्ञासु के लिए उपासना आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब चीज है ये अशास्त्रिक है तो वेद में कह रहा वेद भी कहा हुआ, लेकिन साग्निक न होने से निरग्निक होने से उसको कर्म निरपेक्ष उपासना है। कर्म निरपेक्ष मतलब क्या होता है वो कर्म निरपेक्ष, ये भी कर्म ही है। अग्नि सापेक्ष जो कर्मकांड होता था यज्ञ मंडप में जो होता था उसी को तो आपने लिया पहले कर्म सापेक्ष उपासना का क्या लेते वहां, जहां कर्मकांड हो रहा है वहां वो यज्ञ आदमी बोल रहा है उसमें दृष्टि करो वो कर्म सापेक्ष का तात्पर्य, लेकिन लौकिक कर्म भी माने लेंगे। इसलिए शास्त्रीय कर्म और उपासना मतलब है साग्निक ही होना, यानी कि वेद भीत का नाम शास्त्री और ये अशास्त्र मतलब जब वेद अभीत स्मृति में अकथित ऐसा अर्थ नहीं है ना गुंडागर्दी बदमाशी वो नहीं, ये अशास्त्री का तात्पर्य है निरग्निक का परोपकार।